باز امشبم تنهام، یاد اون خاطره ها افتادم و اشکام بنده میشه جای اون خالی تو دستم، پشت این دیوار و شهر من با خودم تنهام. امشب به جای من دست کی تو دستشه؟ من هر دفعه صد بار با خودم میگم که باز شاید بشه تکرار، بازم اون روزا بیان اشکی نشن چشما. لیلی بیش کجایی تنها؟ آخه به جونت وصل نفس ها، دنیای بی تو یعنی که مریض و تنما. امشب دیوونم بیتاب بیتاب، تو آسمونم نمونده مهتاب، کجای قصه گم شدی افتادی از ما؟ سر می کنم هر شب گلم با جای خالیت، ببین بوسه زدم به جای پاد گلای غالی، میخوام بگیری پر بیای بازم کنارم، از دار دنیا مگه جز تو کیو دارم؟ لیلی بیش کجایی تنها؟ آخه به جونت وصل نفس ها، دنیای بی تو یعنی که مریض و تنما. امشب دیوونم بیتاب بیتاب، تو آسمونم نمونده مهتاب، کجای قصه گم شدی افتادی از ما؟ لیلی بیه Joe